الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسمى من لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه وتدارك ما فاته yoyote yule ambaye haijamuathiri yeye kuwa na maisha mazuri na kubakia muda mrefu vitu viwili hivi kutengeneza aibu zake na kuyadiriki yale ambayo yamemkosa yeye wa ikhtinama baqiyati anfasihi na kadhalika vile vile kufaidika na kubakia kwa pumzi zake fala khaira lahu fi hayatihi mtu huyo hana kheri yoyote katika dunia subhanallah yoyote yule ambaye haijamuathiri yeye maisha mazuri aliyokuwa nayo man lam yurithuhu hayajamrithisha yani akapata faida akawa ameathirika man lam yurithuhu at-ta'mir wa tulul baqa yoyote yule ambaye haikumpa mirathi haikumthirisha yeye kuimarika yani kuimarisha maisha yake kuwa mazuri na urefu wa kubakia kwake duniani islaha maaibihi kutengeneza aibu zake kadhalik watudarik mafatahu haikumwathiri yeye vile vile kampa mirathi ya kuyawahi yale ambayo yamemkosa yeye kadhalika wa ikhtinama baqiyati anfasihi haikumfanya yeye aathirike na kumrithisha kupata faida ya kubakia pumzi zake fala khaira lahu fi hayati huyu hana khairi katika maisha yake fa innal abda ala janahi safarin mja yupo katika bawa la safari fa innal abda ala janahi safarin imma ila aljanna wa imma ila an-nar imma safari aliyokaa kwenye bawa lake ataenda peponi imma atakwenda katika moto fa idha tala umruhu wa hasuna amaluhu kana tulu safarihi ziyadatan lahu fi husuli an-ni'ami wal ladha fa idha tala umruhu umri wake unapurifuka wa hasuna amaluhu na amali zake zikawa ni njema kana tulu safarihi basi huwa kule kurefuka kwa safari yake ziyadatan lahu fi husuli ni'ami wal ladha kuna kuwa ni kumzidishia yeye katika kupata neema na ladha ya maisha maisha yanakuwa mazuri hebu yatazame maisha ya muislamu yaliyoimarishwa kwa wema na maamiliano mazuri na mola wake hata umkute fukara basi ni tofauti na yule ambaye malengo yake ni dunia ana kila kitu lakini pengine usingizi haupati mpaka atumie vidonge vya kupata usingizi asipate hasara ndogo katika maisha yake na biashara zake lawama na kilichomo katika mfuko wake hataki kukitoa anaona atafukarika illa ma rahima rabbi isipokuwa yule ambaye amemrehemu Allah subhanahu wa ta'ala hani'an lahu na Allah wahifadhi watu hao wa idha tala umruhu wa saa amaluhu kana tulu safarihi ziyadatan lahu ziyadatan fi alamihi wa adhabihi na vile vile itakapokuwa mtu umerefuka umri wake na amali zake zikawa ni ovu basi kule kurefuka kwa safari yake kunakuwa kunamzidishia maumivu pamoja na adhabu kunakuwa kunamzidishia maumivu pamoja na adhabu kitu gani kinachopelekea hivi umri mrefu lakini amali anazozitenda kadhalika amali ni ovu starehe yote atakayostarehe nayo mwisho wake itamletea majuto kwa yale ambayo ameyafanya katika maovu hali maneno ya Imam Al-Qayyim katika Al-Fawaid rahmatullahi ta'ala alayhi na salaf radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu jami'an wao walikuwa wakiona na wakifahamu hayo صحابة أمتوم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أليكوا يي كتك أمري ليبكيا حكونا مانا كما كبكيا كأمري إيوني نامبتو Hapana. Lam yakun yuhibbu al-baqa'a fi dunya li shay'in yata'allaqu bihi ammat ahli dunya bal kana yuhibbu al-baqa'a li gharadin sharif. Mtu zakaja akasema lakini kwani kubakia umri mrefu na kuna maisha marefu kuna ubaya? Hakuna ubaya. Akatoa faida au akatoa dalili ya kwamba hata Muadh katika ashrafu al-ansar, Muadh anapotajwa unaweza kusema minal muhajirin, mbona yeye alikuwa anapenda abakie umri mrefu na aishi maisha marefu? Yeye alikuwa hapendi umri wake urefuke kwa kitu ambacho watu wa dunia wanajifungamanisha nacho. Yeye alikuwa anapenda kubakia ligharadhin sharifi, kwa lengo liliokuwa tukufu, wa huwa kathratul amali salihi, nako ni kukithirisha kufanya matendo mema. Alladhi yazidu al-insanu min Allah ta'ala qurbatan wa mahabbatan, ambayo mtu atazidisha hayo kwa Allah ukaribu kadhalika na mapenzi. Bas hilo lilikuwa ndio lengo lake, hilo lilikuwa lengo lake. Na ndio maana katika maneno yake aliyokuwa anasema Muadh anasema Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya wa tul al-baqa'i fiha lihafri al-anhari wala lighars al-ashjari. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wewe unajua kwamba mimi sikuwa ninapenda dunia na kubakia umri mrefu kwamba mimi niwe ninachimba mito au kwa lengo la kupanda miti, yani bustani. Watu wa Madina ni wakulima, kama nipande mizabibu na mitende ndio na bustani nyingi na mashamba mengi. Walakin lituli dhama ilhawajir wa qiyami llaili lshita, lengo langu mimi parefuke kiu ya mchana, yani nifunge siku nyingi na kusimama usiku kipindi ambacho usiku unarefuka katika kipindi cha kaskazi. Wa muzahamati lulamai bidhakbi inda hilaki dhikri, na kadhalika na kusongamana, kuwa na msongamano kwa wanawachuoni katika kupanga misafara kwenye halaka za elimu. Yani umri urefuke na elimu iwe inazidi, nikisikia sehemu fulani panasomeshwa kitu fulani, kuna fulani yuko sehemu fulani ajua hadithi ya mtu, mi nifunge safari nende huko nikakae huko nikajifunze huko. Mwenye kujua aya miongoni mwa aya za Allah, kuna ilmu ndani yake ameipata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nifunge safari nende huko. Je, sisi twapenda umri wetu unaporefuka haya yawe ndio malengo yetu? Haya yatufunze sisi namna ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na asalafu saleh walivyokuwa wanaona thamani ya umri, na hasa wakipitwa au wakifikiwa na misimu ya kheri kama hii. Kwa hiyo umri wa Muislam mu'min hautakuwa na thamani wala hauwezi kukisiwa wala kukadiriwa, na shughuli yoyote ambayo atafanya itakapokuwa umeimarishwa katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudia yeye na kumcha yeye, hawezi kumithilishwa wala kukadiriwa na kitu chochote. Yoyote itakapokuwa huo umri huo, hata kwamba utakuwa ni mfupi, lakini una thamani kubwa sana. Angalia umri aliyoisha al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, miaka 40 na kitu. Ash-Sheikh al-Allama Hafidh al-Hakami rahimahullah ta'ala, miaka 35 hakuvuka. Lakini angalia ulum aliyotuachia rahmatullahi ta'ala alayhi, elimu iliyokuwa kubwa sana. Sheikh Abdus Salam al-Barjas rahmatullahi ta'ala alayhi, kijana mdogo lakini ilmu ambayo ni alimu min al-ulama katika zama hizi. Usiju kaangalia wale waliofika 60 kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo kina Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Haya sisi ambao tunajinasibisha na manhaji ya hawa wema waliotangulia, tuyachukue kwamba ni darasa na mazingatio ya umri ambao tunaishi, tuone kwamba umri huu ni thamani iliyokuwa kubwa na iliyokuwa na neema. Tufungie muhadhara huu kwa sababu tunayozungumza inaendana na wakati tuliokuwa nayo, kwa hadithi ambayo inasimuliwa na Talha ibn Ubaidillah رضي الله تعالى عنه وارضاه كتك عبد الله بن شداد لنسم لي رضي الله تعالى عنه أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كيكون لك بني عذرة شوات وتات كلم جلي أمتوم صلى الله عليه وسلم فأسلموا وكسلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم ناني أتكين تشلز ميمي قوات هوا تات هوا مسلم نقزين منك ناني أتكي وشكوا ناني أتكي كوانا قال طلحة طلحة كسيم أنا ميمي متومي وعال قال أكسيم عبد الله بن الشداد فكانوا عند طلحة وتوالي وتات وليسلم وكاوك وطلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد متومي صلى الله عليه وسلم أكتوما كيكون بيش أسكاري كوين دكتك نجي يا الله كوين دكتك جهاد مجواه كتك والي لكويم أكبته شهيد قال ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد كيشمتومي كابليك كيكون بيش أسكاري بيش أسكاري أكويم مموجة كتك والي وتواتات وليسلم نيكف شهيد ثم مات الثالث على فراشه كما إلي حديث يا موز كيف كيش أكافه يواتات أكي وكتنني معك قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة نكوونها واتات أمباء ولكويبك ونغميمي nikawaona peponi. Hii inaonyesha manaqibu Talha, yeye anaota pepo tu, sawa. Si mtu akishavimbiwa anakwenda kulala anaota mara anafukuzwa alafu anaruka juu alafu anatua anaruka juu, alama ya vibwengo, yeye anaota pepo. Kwa akasema nikawaona wale watu watatu peponi, faraaitu almayita ala firashihi amamahum, nikamwona yule aliyekufa kitandani hajaenda vitani yuko mbele yao. Wa raaitu alladhi stushhida akhira yalihi, nikamwona yule aliyekufa mwisho anamfuata yule aliyekufa kitandani. Wa raaitu alladhi stushhida awwalahum akhirahum, nikamwona yule aliyepata ushahidi mwanzo ndio wa mwisho wao. Takujengelea maudhui fungemane mwanzo na mwisho. Qala, akasema fadakhalani min dhalik qala فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدخلني من ذلك لكن انجيا فكاينجيا kwangu mimi kitu katika lile nikamjia mtume wa Allah nikamtajia jambo lile. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك. وي طلحة هاي ونونا كيبي كيجيمي kinakushangaza kipi katika hivi. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. حكونا يويوتي أليك ومتقف أليك ومبور زيدي ملي يا الله كلك مؤمن أليك وأمرنا يا إسلام وأجيليكم سبه الله وأجيليكم كبر الله سبحانه وتعالى kwa ajili ya kumhalil Allah. Yani akawa anamtaja Allah, anamsabihi Allah kila umri unaporofika, yeye ndio anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio afdal, huyu ndiye mbora katika maisha. Sio mtu unarefuka umri wake umejaa katika mambo yasiyo kuwa na maana yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Talha, kwa hiyo huyu aliyeishi muda mrefu akafa akiwa kitandani wote wameingia peponi, lakini huyu kawatangulia kwa sababu ya kurefuka kwa umri, lakini na kurefuka au kuwa mazuri kwa matendo yake aliyokuwa nayo. Hilo ndiyo jambo ambalo liokuwa bora zaidi. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa anazungumza katika mawaidha yake, anasema falmubadara talmubadara فإنما هي الأنفاس kushindana, kukimbilia katika khairi, kukimbilia katika khairi. Hayo ndiyo yaliyokuwa na thamani. Law kad hubisat inqata'at 'ankum a'malukum allati tuqarribuna biha ila Allah 'azza wa jalla. Thumma qara'a hadhihi al-aya innama na'uddu lahum 'adda. Yani akhiru al-'adadi khuruju nafsik. Akhiru al-'adad firaqu ahlik. Akhiru al-'adadi dukhuluka fi qabrik. Akasema lau kwamba patazuiliwa nafsi yako ikakatika kwako wewe amali njema, yani wewe utakapokufa amali njema zikawa haziendelei, ambazo mnajikurubisha amali hizo kwenu nyinyi kwa Allah. Kisha akaisoma aya hii, hakika tunawaongezea wao cha kuongezea. Akasema ni kile kitu cha mwisho kutoka katika nafsi yako, kile cha mwisho ambacho kimekufanya wewe uachane na watu wako, kile cha mwisho katika idadi ya kufanya wewe uingie katika kaburi lako. Je, kitu gani umemalizia katika maisha yako, ni khairi au shari? Kipi hicho? Kipi ambacho kimekufanya wewe uachane na watu wako, pumzi yako ikatike, roho yako ichukuliwe, umelizikia katika nini? Nas'alullah husnal khatima. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe khatima iliyokuwa njema. Ndugu zangu katika imani, haya tunayoambizana ni nasaha ya kuifanya Ramadhani hii itofautiane na Ramadhani iliyopita katika kukithirisha katika mambo yaliyokuwa khairi, kuanzia ndani ya Ramadhani hii na maisha baada ya Ramadhani. Umri wetu, uhai wetu hautakuwa na thamani utakapokuwa una amali zilizokuwa chache, na kitakachotupa dira na mwongozo wa amali zetu ni kutafuta kwetu elimu. Angalia maneno ya Muadhi yale, moja katika hayo ni kusongamana kwa wanawachuoni. Hii ni leo iko huku, kesho iko kule, kesho iko, anasoma ilmu, kwa sababu ilmu ndio imamul amal wa qaidun lahu wal amal muqtadun bihi. Amali, elimu ndio amali na ndio kiongozi wa matendo, matendo yanafuata tu. Fa kullu amalin la yakunu khalfa al ilm muqtadiyan fahiya mudhirratun, au kama qala, kila amali ambayo haitakuwa nyuma ya elimu, elimu iko mbele, basi amali hiyo haitamletea mtu faida, itamletea madhara. So imma atafanya bid'a au atafanya ghulu au shirki au kufru au atatenda kwa ujinga. Hebu angalia wewe mfano wa yule mtu aliyeua watu 99, halafu akamwendea mtu anaonekana na amali nyingi sana, akamwambia innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min tauba. Huyu ameua watu 99, je, ana toba? Akamwambia la, ilmu bila amal, amalu bila ilmu, elimu amali nyingi lakini hakuna ilmu. Akamfungia mlango wa toba mwenziwe kwa sababu ya ujinga. Tutakikana tupige vita adui ujinga katika nafsi zetu, ujinga wa kutokuijua dini. Allah amewakinga mitume yake na ujinga, kama nilivyomwambia Nuhu, inni a'idhuka an takuna min aljahilin, mimi ninakukinga wewe usiwe katika wajinga. Kwa hiyo amal bila ilm ni ujinga, ukawa na mali nyingi lakini hazina ilm. Lakini faida ni alilmu wal amal, kwa sababu alilmu bila amal nayo ni hasara. Lazima viendane pamoja. Kwa hiyo tuichukulie Ramadhani hii kwamba hichi ni kipindi cha kipekee cha thamani kwetu sisi, tukithirishe katika mambo ya kheri, na maisha yetu yatakayokuja mbeleni yawe yamekithirisha, tuone kwamba Allah kila akitupa umri, fulani kafariki, fulani amefariki katika watu wako min dhawik. Hasa jiulize wewe, mimi niliyebakia huu umri huu leo na kesho iliyobakia, ina faida nini? Ina faida gani kwangu? Faida yake iwe ni katika haya, kwa sababu la si hivyo, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Allah amewatia watu wote hasarani. Kwanza kaanza na wakati wala asr. Innal insana lafi khusrin, wanadamu wote wamekula hasara. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Kipi kilichowafanya wasipate khasara maisha yao? Wao wenye wao iman, الأعمال صالحة. لا إيمان إلا بعلم, هكون إيمان بلا علم. حلاف دعوة نصبرة ولنغنية وينجينة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر, كذلك الصبر على أذى فيه. هيا ندو ميشة مؤمن أكيشه بمؤمن هو يهكول أسارة هو يمفيديك كتك ميشة أكي. نا الله تجعلي سيسي توي ميونغوني ماو. نا هيا منينو هيا وميشية حفا سيستو ميتكيا ويتو والشيخ ويتو كوجة حفا kuja kunasihiana katika yale ambayo yanahusiana na dini yetu, kwa sababu adinu an-nasiha. Na yeye akanambia kwamba sina haja kukaribishwa, nijikaribishe mwenyewe, kwa sababu hapa mimi ni mwenyeji. Ni kweli hapa sisi ni pahali ambapo tulikuwa na shekhe wetu miaka hiyo nyuma, tukisoma hapa asubuhi jioni. Lakini asili mimi ya kujua na shekhe hapa darasa za alfajiri, darasa za asubuhi saa 2 mpaka saa 4 miaka hiyo. Na ndugu zetu baadhi tuko nao hapa, tuko tuhudhuri hapa katika darasa, baadaye sikaliza magharibi, baadaye tuko nakuja alfajiri. Allah muhifadhi, namzidishie afya, namzidishie katika ilmu, nampe ikhlas, namjalie amali yake hii ya kukaa akafundisha watu katika kile alichomruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika wema wa mizani yake ya wema. Allah muhifadhi. Sisi tumesoma kwake. Kwa hiyo miaka ambayo tulikuwepo huko nyuma, nishasahau, sio 2007 au 2006 mpaka 2009. Yaani katika ile halaka ya alfajiri hapo. Na wengineo katika ndugu zetu tulikuwa nao, tuko nao mpaka leo lillahi alhamd. Kwa hiyo tulivyoita, tulivyoitwa tumeitika. Kwa hiyo hapa sisi ni nyumbani. Na ndio maana tunapokuja wanaomba karibu. Karibu, lakini kwa wakati wa sasa hatuishi hapa. Sisi tunaishi Unguja. Maneno ya ndugu yangu Awadh Kijiwe. Wewe tunakoishi. Miaka 13, tukia 2013 mimi nilihama hapa Dar es Salaam. Lakini kwa tunaonekana mara mbili tatu. Sisi si wenye elimu wala si mashekh kama anaposimama imamu hapa akasema la. Mimi ni mwanafunzi mdogo. Na makosa yetu ni mengi kuliko yale tunayopatia. Kwa hiyo tunapenda msipite mashehe, sisi mashehe zetu wapo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.